врятувало Гедеонівське Євангеліє. З дитячих років Аліса Капошкіна жила як могла, грішно жила. У 10 років уже вживала алкоголь, а в 16 стала алкоголічкою і не уявляла, як то жити та не пити. У компанії поганих друзів багато грішила, крала, обманювала і у 18 потрапила до в'язниці. Батьки і родичі відмовилися від неї, і життя пішло шкереберть, усе гірше і гірше. У неї 3 судимості, здоров'я зруйноване, лежала в психлікарні. 28 років вона блукала в цьому світі, розтратила все, що мала. І лікарі їй сказали, що до ранку, напевно, вона не доживе. На підвіконні Аліси лежало Гедеонівське Євангеліє. Відкрила та почала читати. «Господи, не карай мене в гніві своїм і не завдавай мені кари в своїм пересерді, бо прошили мене твої стріли, і рука твоя тяжко спустилась на мене. Від гніву твого нема цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх». А наприкінці псалма написано: «Поспіши мені на допомогу, Господи, ти спасіння моє». Псалом 37, вірші з 2 по 4 та 23. Прочитала та з цією молитвою заснула, а прокинулася здоровою і абсолютно новою людиною. Не все одразу змінилося, це був процес. Тепер вона в церкві, має чоловіка та дитину. Стосунки з родичами хороші. Бог усе змінив і все дав їй. Усе це сталося завдяки тому, що хтось поклав на підвіконня Гедеонівське Євангеліє.